Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. To oznacza, że jest już poniedziałek, 6 dzień września. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To był wieczór biało-czerwonych. Piłkarze wygrali z San Marino 7-1, a siatkarze pokonali Grecję. Za chwilę szczegóły obu spotkań. Dziś rusza tydzień informacyjny o szczepieniach w szkołach. Papież Franciszek zaapelował o przyjmowanie uchodźców z Afganistanu. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała na wyjeździe z San Marino 7-1 w meczu piątej kolejki kwalifikacji Mistrzostw Świata. 3 gole strzelił Adam Buksa, 2 trafienia zaliczył Robert Lewandowski. Po jednej bramce dołożyli Karol Świderski i Karol Linetty. Tak spotkanie ocenia były reprezentant Polski Tomasz Kłos. Chyba dobrze się stało, że postrzelaliśmy sobie, to można powiedzieć, że taki bardziej treningowy. Widać było, że trener Sousa dał zagrać zawodnikom, którzy będą mieli mniejsze szanse gry w następnym meczu. Na pewno się gdzieś tam paru zawodników pokazało, ale na pewno debiut Zalewskiego, Nigoli, widać, że dośrodkowanie i strzał Adama Buksy, wykończenie. To nie jest przypadkowe, to jest wytrenowane, ten chłopak coś ma tutaj akurat. Dobre, uważam, posunięcie trenera Sousy, no bo gdzie dawać, a zagrać i zadebiutować, jak nie w takim meczu. W pozostałych niedzielnych spotkaniach naszej grupy Anglia pokonała Andorę 4-0, a Albania wygrała z Węgrami 1-0. Liderem tabeli jest Anglia z dorobkiem 15 punktów, druga jest Polska, która ma 10 oczek, jedno mniej ma Albania. Zostajemy przy dobrych wiadomościach. Nasi siatkarze wygrali z Grecją 3-1 w rozgrywanym w Krakowie meczu trzeciej kolejki grupy A Mistrzostw Europy. Reprezentację Polski do zwycięstwa poprowadził Piotr Nowakowski, zdobywca 20 punktów. Przyjmujący kadry Aleksander Śliwka podkreśla, że najważniejsze jest kolejne zwycięstwo. Jeśli jesteśmy faworytami w tym meczu i rywal gra dobrze, a nasza gra nie jest najlepsza, często są takie właśnie sytuacje, ale ważne, że te końcówki seta wygraliśmy. Zgarniamy 3 punkty, ja też osobiście się cieszę, bo nie szło mi w ataku, ale gdzieś tam końcowe piłki udało mi się skończyć, także cieszę się, że pomogłem drużynie w zwycięstwie. Polacy prowadzą w tabeli z 8 punktami na koncie, drudzy są Serbowie z 7, a trzeci Ukraińcy z 4 punktami. Dziś rozpocznie się tydzień informacyjny o szczepieniach w szkołach. Zgodnie z zaplanowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki harmonogramem, pierwszy tydzień to informowanie, drugi zbieranie deklaracji od rodziców, a trzeci same szczepienia. Martyna Szymczakowska. Dyrektorzy szkół zorganizują spotkania informacyjne z rodzicami. Odbędą się też lekcje mówiące o korzyściach płynących z zaszczepienia, mówi wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Będziemy pokazywali, że jest to bardzo ważna broń w walce z epidemią. W kolejnym tygodniu rodzice będą składać deklaracje, czy chcą, by ich dziecko zostało zaszczepione. A od 13 września przez tydzień potrwa akcja szczepień, dodaje Dariusz Piątkowski. Ona najczęściej będzie prowadzona w punktach populacyjnych, tych ogólnodostępnych, bądź tam, gdzie rodzice będą chcieli i będzie duża liczba zgłoszeń, można taki punkt szczepień zorganizować bezpośrednio w szkole. Resort edukacji przypomina, że choć zachęca do szczepień, to nie są one obowiązkowe, a uczniowie nie będą dzieleni na zaszczepionych i tych, którzy preparatu nie przyjęli. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Papież powiedział, że modli się o to, by jak najwięcej krajów przyjmowało afgańskich uchodźców. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra w Watykanie. Więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Papież powiedział, że w tej dramatycznej chwili, gdy wielu Afgańczyków szuka schronienia, modli się za najbardziej cierpiących i o to, by liczne kraje przyjęły i otoczyły opieką tych, którzy usiłują rozpocząć nowe życie. Modlę się także o pozbawionych domów w Afganistanie, by otrzymali potrzebną im pomoc, a młodzi Afgańczycy mogli się kształcić, bo to podstawowe dobro dla rozwoju człowieka. Franciszek zapewnił o swoich modlitwach za wszystkich Afgańczyków w kraju i za granicą, by mogli żyć z godnością, w pokoju i braterstwie ze swymi sąsiadami. W katechezie papież mówił, że trzeba wsłuchiwać się w głosy cierpiących i codziennie znaleźć czas na Słowo Boże. Prosił o modlitwy za powodzenie rozpoczynającej się 12 września pielgrzymki na Węgry i na Słowację. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. poranek będzie pogodny od 6 stopni na wschodzie do 12 na zachodzie. W ciągu dnia termometry będą pokazywać od 15 do 23 stopni. Synoptycy zapowiadają, że na ogół będzie mało chmur i nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Gdyby żył dzisiaj, nie, wczoraj, kończyłby 75 lat, no ale pewnie w tej chwili pięknie by balował albo w Londynie, albo w Montreux, a może gdziekolwiek indziej. Freddie Mercury, oczywiście. Witam Państwa serdecznie. To jest nocny przegląd myśli. Rozpoczął się nowy tydzień, jest 9 minut po północy. A witają Państwa Halina Leszczyńska, która audycję realizuje, i Michał Kirmuć, mówiący te słowa. Na początek solowy Freddie Mercury to taki utwór, który nagrał, oryginalnie wydał na stronie jednego singli, The Great Pretender. No a potem w Potem był to początek współpracy z Monserrat Caballé. Zresztą Monserrat Caballé także nagrała własną wersję tej kompozycji. Ale myślę, że dzisiaj u Oli Kaczkowskiej było dosyć dużo muzyki Queen, więc na dzisiaj to chyba wystarczy. Zwłaszcza, że dosyć dużo artystów ma związaną historię z datą dzisiejszą, czyli z 6 dniem września. Na przykład 59 lat kończy pan, który nazywa się Paul Waktar Savoy. Jeśli państwu nic to nie mówi, to powiem, że jest muzykiem, gitarzystą zespołu AHA. Kiedyś, przed laty grupa The Everly Brothers, ale w 90 roku pięknie utwór przypomniany przez grupę AHA. No to wszystkiego najlepszego, Paul, z okazji twoich 59 urodzin. A teraz chciałbym wrócić wspomnieniami, no takimi świeżymi wspomnieniami, bo ten koncert zakończył się kilka godzin temu. Tutaj w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przepiękny, bardzo żywiołowy, bardzo energetyczny koncert artystki, która nazywa się Chagrin. Po raz pierwszy zagrała nie tylko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale także po raz pierwszy postanowiła poszerzyć nieco skład. Pojawił się perkusista. No i myślę, że wyszło to wszystkiemu, całemu temu koncertowi na dobre. Jest jeden utwór, który nie zmieścił się w naszej radiowej transmisji, więc teraz z największą przyjemnością właśnie ten utwór kończący podstawowy set Chagrin. We Lost It. Wanted i Chagrin. Na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ten koncert dobiegł końca kilka minut po godzinie 20. Utwór We Lost It pojawił się właśnie na zakończenie tego koncertowego setu. Potem były oczywiście jeszcze bisy, ale to były utwory, które pojawiły się także w podstawowym repertuarze tego koncertu. Na pewno będę wracał do niego z największą przyjemnością, bo nie ukrywam, że chociaż już miałem okazję zobaczyć Chagrin na żywo na scenie, między innymi na scenie Debiutów Trójki w Węgorzewie, to jednak ten koncert, no chyba za sprawą właśnie tego żywego perkusisty, sprawił, że brzmiał trochę inaczej, bardziej dynamicznie, ale... Generalnie koncerty Chagrin i muzyka Chagrin, jak już Państwo wiecie, bo wracam do niej regularnie, no jest taką, którą warto odnotować, warto jej słuchać, warto na nią zwrócić uwagę, no i obserwować, co będzie dalej się działo z tą niezwykłą artystką. A skoro już jestem przy koncertach tutaj ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, 3 tygodnie temu, chyba tak, pojawił się jeszcze jeden młody zespół, no i zagrał równie piękny koncert, no i to też będzie, ale taki już totalny finał, jeśli chodzi o ten koncert BIS. BIS wyproszony przez publiczność. Najbardziej ciemny świt, grupa Obrazki. Po podłodze myśli na palcach, ich twarze wstają naiwnie, doganiają pozorne instrukcje słów bezdźwięcznych. Słyszę, jak dotyk smaka leczy duszę bardziej. Więcej gorzkich pytań, gdzie ten czas? Ktoś ukrył go za nas, poza nas. Najbardziej ciemny świt, nie zliczaj swoich ran, moich wad. Chcę słyszeć jeszcze raz. Najbardziej ciemny świt, nie zliczaj swoich ran, moich. Słyszeć jeszcze raz, czy widzisz to, co ja? Cisza głośno gra. Rani duszę pytam, gdzie ten gorzki czas? Ktoś ukrył go za nas, poza nas. Najbardziej ciemny świt, nie zliczaj swoich ran, moich wad. Cały czas chcę słyszeć jeszcze raz. Głośno gra. Głośno gra. Najbardziej ciemny świt i grupa Obrazki na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Piękny to był koncert, taki magiczny, powiedziałbym. I bardzo mnie cieszy, że grupa Obrazki jest bardzo aktywna ostatnio koncertowo. No ja czekam na kolejne nagrania, chociaż wiem, że płyta do powiedzenia dopiero co się ukazała. No ale mimo wszystko, im więcej muzyki od tak fajnych młodych zespołów, tym lepiej. Jeszcze jedna kartka z kalendarza, może tak. No niestety tym razem informacja nie tak radosna, bo dzisiaj mija 4 lata? Chyba tak. Od śmierci pana, który urodził się w wolnym mieście Gdańsk w 1938 roku. Nazywa się Holger Czukaj. Tak, ten sam pan, który potem utworzył zespół Ken. To może z tej okazji smutnej, no ale jednak warto czasami przypomnieć, no jak brzmiała muzyka krautrockowa na początku. To były jeszcze lata 60. końcówka, gdy grupa Ken grała takie utwory jak You Do Right. do what you do right. When they ask what's wrong, I say I'm okay. I'm in love with my girl, she's away. Man got to move on, man, got to move on, man. I need your help, I need your love today. A drum beat 21 hours a day. Once I was blind, but now I see. Now that you're in love with me, you made a believer out of me, babe. You made a believer out of me. Gotta do what I gotta do what I do what you do right. I do what you do right. I do what you do right. I do what you do right. When I ask what's wrong, I say I'm okay. I'm in love with my girl, she's away. Tak, wysłuchaliśmy całej strony B albumu Monster Movie, debiutanckiej płyty grupy Ken, ale to tylko jeden utwór, You Do Right. I co więcej, to jest skrót, bo improwizacje, z których powstał ten utwór, łącznie trwały 6 godzin. Dużo, dużo muzyki. No i utwór, który wytyczył kierunek dalszych awangardowych poszukiwań grupy Ken. Wiem, obiecałem ostatnio Państwu, że będę próbował nie szukać pretekstów, by sięgać po muzykę tego artysty, zwłaszcza, że w zeszłym tygodniu słuchaliśmy muzyki z jego albumu Amused to Death z okazji rocznicy wydania tej płyty, no ale dzisiaj tak się składa, że Roger Waters obchodzi swoje urodziny, 77. No to musi się pojawić. Have you heard it word on the news? Your child can read you like a bedtime story, like a magazine, like a has been out to grass, like afternoon TV. Why is my life going by so fast? stuff can't figure out is this campaign win or lose. Life is long, but it goes fast. The kids will have to separate their future from our past. I Love You, utwór z filmu The Last Mimsy. Roger Waters, który dzisiaj kończy 77 lat. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu spokojnej nocy na ziemi.